بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. سورة الحجرات مدني سورة نزول کی اوصل شپغم نمبر دے پس ده صورت مجادله او مخکې ده تحریم نه مخکې صورت کې فتح بیان شو فتح تذکره شو دې صورت کې قانون ذکر کې بعد الفتح چې الله رب العزت کامیابی درکړه نوصف تاسو قانون سجاری کوئی چې حجراتو او په سملو کې او کوټګو کې کی ناستی نو قانون به سجاری کوئی دا قانون تذکرہ کوي مولانا سیندی رحمہ اللہ ذکر کړی دی چکه یو سړی ملک فتح کی او قانون بدل نکی او چې د چانه ملک فتح کړی وي اخ کا قانون او وقت تهذیبی لګی راځي پس ودا ملک دوباره غی والی دا بیا ستانه دې چې چا فتح کړی دا غنه دې قانون دا دی چې فاتح قوم د مفتوح قوم تهذیب او قانون بدلی ادا بدل نه کی نو بیا دا فتح دائمه نه ده دا کامیابی دائمه نه ده د دې وجه نه نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه چې کم دنو مدینه منوره تراغی حالت مرکز پل جوڑ کو مسجد نبوی او داغ خلقو قانونی بدل کو تحذیب او قانون دا قرآن کریم طریقہ خیمنگتا چھ ملک دے فتح کو نو قانون به بدلای برتانی موږ سره غدارو کو چې هغه د دل د نتلل نو هندستان د وزای کو او دویم هغه بیوروکراسي پاتې کړه پل افسران پات اکڑل چه دا کسان بدا ملک چلئی آغا بیروکریسی آغا برطانوی نظامو آغای لارل خو نظام بدل نشو نظام اکا شانت دا آغایو او دا آغای بیروکریسی و دا آغای افسرشاہی پاتی و فتح پسید و حجرات دا فائدہ دا چه قانون چه کمدنو بدل کئی برطانیم چه کل 1857 کی جنگو کو مسلمانانو ظاہری شکستو خوڑو نو آغای دا مسلمانانو تحذیب بدلول شورو کل پاغی کې ډیر کامیاب نشو لکه څنګه چې اوندلس کې کامیاب شوی لکه څنګه چې اوندلس کې کامیاب شوی بدل تا غشان ته کامیاب نشو وجدا وا چې دلته مدارسو علما او مدارس شروع کړل بل طرف تا مولانا الیاس رحمه الله تعالی هغه اصلاحی تحریک هغه چې کمدنو شروع کو حضرت گنگوئی رحمه الله تعالی تعلیمی سلسله سره نانو توی رحمه الله تعالی شیخ الهند وی زبا درسونا عام کوما قرآنی تحریک شروع شو د خلکو هغه اسلام طرف ته رجحان زیاتیږي الحمدلله او کمیږي نه او چې کم کمې دې هغه به الله پوره کړي ان شاء الله دا ضروری خبره ده چې فاتح قوم د مفتوح قوم قانون بدلی دوی مناسبت دا دی مخی اوائل دا پیغمبر علیہ السلام مقام بیان شو دل تداغد پار آداب ذکر کی آداب ذکر کی مخی دا مسلمانان و جماعت تذکرہ اکڑا او د جماعت د بقا او د وحدت قوانین چې د مسلمانانو وحدت په بس قائميږي داوود صورت آداب سبادي لپاره د معاشري او د تنظیم د جماعت و آداب ذکر کیږي چې باغې سره معاشره سمیږي او مسلمانانو نظم وحدت هغه بر حال خود پاتې کیږي هغه بر حال خود پاتې کیږي صورت کې اولو دولس دیار لسو آیاتونو کی دولسو آیاتونو کی تیرہ نمبر آیات پوری آداب سبا ذکر کی گی او آداب داغین رست و منافقان و تزورن ورکی چا غید اب قوانین پا عمل کی نراولی او دعوت ایمان کئی ختم د صورت په مسله توحید دے چې مسلمانانو وحدت او یواله دې لري چې توحید ترقی وکي توحید چې کمندونو ترقی وکي امتیازات کې الاداب السبع آج کمدنو وہ آداب د تنظیم آغا ذکر کیگی اولنی آیات کی اولنی آداب دے عظمت اللہ و رسوله دا اللہ و دا پیغمبر عظمت او تعظیم دا اللہ و دا پیغمبر نمخ کی گئی ما وحدت هغه کمدنو یواله پس قائمی چې کله قانون یوي قانون یوي او د قانون احترامي د مسلمانانو قانون هغه به شریعت وي د الله او د پیغمبر نه به مخکې کېږي نه مطلب دا اللہ ادب خیال ساتا پا اللہ افترام کو زانتا یا یوی اداری تا و ریاست تا الہ موایا آغی تا الہ موایا چسٹیٹ تا و ریاست تا الہ ہوئے دا آغی چکمدنو خیال ساتی و دا اللہ نساتی دا الله دا خبر دا پاسا بلچا خبر مگر زوئی او د نبی علیہ الصلات والسلام د خبره د پاسا اغله مشورې مور کوي چې دا خبره د دې وخت سره مناسب نه ده. دا د ټولو آدابو بنیاد دی، یعنی د قوانینو د شریعت پابندی کوي او د هغې د پاس خپلې مشورې مچلوي. ایمان والو موړاندې کېږي تاسو دا الله او د پیغمبر نه، دا الله او د پیغمبر نه موړاندې کېږي. شل قران رحم الله سنت الدرر کی ذکر کړی دی، بیا ان تقولوا من انفسكم قولا وتقترئوا فعلا كما هو شان المشركين. مشرکان غونته کی ځان نه چې ګمندنو قوانین ما جوړوي او کارونه او افعال ځان نه ما جوړوي. پیستان شیخ صلی اللہ رحمه اللہ و تعالیٰ و فرمائل چھے شیخ القرآن رحمه اللہ و مانا کولا ما مشروطان کی گئی دا اللہ و دا پیغمبرنا، دا اللہ و دا پیغمبرنا مشروط چھے اغلا مشورہ ورکائے چھے دا دی دور مناسب ندے دا آیات کریمہ و دا قانون تا مقرر کړو او دې دور سره مناسب نه دی. دا په الله اعتراض دی اصل کې، او دا الله نه ځان مشرک ول دي چې الله رب العزت را روان وخت په حالت نه پوهیدو چې هغه داسې قانون مقررو، قانون داسې مقررو دا چې ګمندنو په الله اعتراض دی مشروطان کیږي. دا لگ بنده که چه تا قانون تعلیمو کی یا سو کی دا انگریز نمتاثر ای آغا بیاوی وی دا قانون از دی دور سره نه چلی گی وی دی که تبدیلی بکار دا. اقبال ویلو خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق. زان نه بدلی او قران بدلی دا مسلمانان څومره به توفیق شو. زان کې تبدیلی راواله، خپل نظام کې تبدیلی راواله، دا الله رب العزت په قانون کې تبدیلی مراواله. دا د متجددین و اصلاح دا، یو مجددی او بل متجددی. زان په یکوا یو تجدیدی او بل تجددی. تجدید دای چې هغه زوړ راته د کول وخت تیر شي، د الله رب العزت شریعت څوک بیان نکی او خلکو ته ناشنا لګي، هغه بیان اول دا تجدید دی. اګه مجدد الفسانی رحمه الله شو چا تجدید کو، نبی علیہ السلام فرمایلو هر سل کال پس الله رب العزت یو مجدد پیدا کئ چا غدا دین را تازه کی. دا تجدید دی، یعنی چې کم شریعت دا الله او دا نبی علیہ السلام نے هغه خلکو نه خبر شوی تی نه بیان نه شوه نو خلکو باندې سره لګی ناشنا، ولګدا عالم بیان کی تجدید کی. دویم دے تجدد، دا اللہ شریعت نوے کول چھ دے دور سارے برابر کو، آیاتونو کی تاویلات کول، احکاماتو لا غلط مطلبو نویل چھ دا منگا چھ کمدنو دے دور سارے برابر ہو. دا نبی علیہ السلام اگا شریعت کی تحریفو کی او غیل نم تجدد کی دی، پیدا منگا چه کمدنو اسلام دا دی دور سر لگو. دا متجددین حضرات تی، دا تجدد پسند دی. دین آغی چه کم اللہ و پیغمبر ویلیو صحابه ویلو ما لم يكن يوم اذن دينا لا يكون اليوم دينا چې کوم خبر د نبی علی سلام په دور کې دین نه و هغه نن دین کېدل نشي او د دین دا یو خصوصیت ده چې دینا قیما ملت ابراهیم حنیفا دا دا هغه وخت نه چې شروع دی یو نظام دی دې سره بزان برابر دی دی به د دور سره نه برابر دی د سره بزان برابر دی دیتا منگا تحریف وایو ینفون آنهو تحریف الغالین ینفون آنهو تحریف الغالین دی قرآن کے سو چکا دی حدیثو کے سو چکا آو دا دی دور چه کم ضروریات تی اغت راو باسا اغت راو باسا و لگا دامکاو چه دا دی قرآن دا احکاماتو غلط مانیو کا او وعدازه دې دور سره برابرو دا تجدد تحریف ته دا سر سید دې کو او دارنګي غامدې کوي دای چې کندنو سوړلای نه وشوي سشو سوړلای نه وشوي لباس سشو نه وشو تعمیراتو طریقہ نه وشوا د روډونو طریقہ نوی شواب د جنگ طریقہ نوی شواب وصلہ نوی شواب د ناس تزایونا نوی شو دیوی چی دا عرص نوی شو نو دینم نوی پکار دی گب نلگو دیتووی مادرنیزم تجدد پسند تجدد پسند منگوائی سورلائی با بدلی گی جیازونا با بدلی گی دا پوچ طریقہ بسکی گی بدلی گی دارنگی چه گمدنو وصلی با بدلی گی را بدلی گی وصلی با بدلی گی را بدلی گی دا ناس تو زائی نبا کل قالین کل کرسائی کل صوفوی آغا با بدلی گیو را بدلی گی تملات تو زائی نبا کل تلائی کل سپنج کل پالنگ داو بدلی گیو را بدلی گی لباسونا او بدلی گی کل وڑائی کل کاتن کل خانتا پٹکی با بدلیگی را بدلیگی کل چه کمدن افغانای لنگے کل چه کمدن کابلے پاچ کل چینے پاچ توپای با بدلیگی را بدلیگی و شریعت بدلی دلے شریعت پاک تھوی دادی دا دید وجنا چه دیوی دار سنوی شو دا وعدہ طریقہ نوی پکار دا دا غم طریقہ نوی پکار دا ای سبلای طریقہ نوی پکار دا منگوائیو پا دکا کرسای کینا چه کما دی سگانای جوڑا کردی دا دیرا نوی دی سکردی دا جوڑا کردی دا و شریعت پی زور نادستا شریعت پاک کئی آغا بای کرسای ایر کنڈیشن آغا دی پی سبلای کیو لگو پارلیمنٹ کی عرص برابر خلک شریعت پاک کزوگی قانون د دې تاسو سره موږ خلانو کو چې موږ وای دام لري کا او څه چې کمونو پسته کینا پټاټ پان کې نه او جمعات کې کینا دا ونه کې دا تاسو سره موږ نه کو دا وسایلی دا وبدلیږي را بدلیږي او مقاصد باغ کوي مقاصد باغ وي د سکول تعلیم هغه چې کمونو خپلو کا هغه تا تم سنو وایو ولکه طریقه با زړې قانون بسوي زور هغه بزوري لا تقدمو دا مطلب چه تاسو زمانه بدلی گی رز بدلی گی قومون بدلی گی بادشاہان بدلی گی تاسو سوئی چه قانون ببدل شی نا لا تقدمو بین اید اللہ دا مطلب دا آیا که دا تجدوری دا نن سفادیر دی داکتر ایزم خلق تے داکتر پوزیشن باندے پلانکیر داکتر پلانکیر داکتر اغا دو عالمانو سره نوی ناس شوی اغای صرف چه کمدنو مطالعی کری بی اوم دو اردو کتابو نیسه کری خطلی اغای نده شریعت پا مزاج کوئی گی او نده چه کمدنو شریعت سکی پیجه دی و اغای راپاسی او اغای وی لکو داد غل نظام وی داد غل نلاس کٹ کول دا عرب سخ خلکو دا اغای مزاج سختو اغای سر قانون سخ پکارو من آغنیو من سره بلګا سکه نرمی کئ نو لہذا من لته ګمندنو مناسب طریقې سره بس د شریعت مطلب داو چې غلې اوس قسم سزا سکه ورکه خیر دی هغه ومنګه حواله کو هغه سوسایټی ته ول الامر تبسکو حواله کو بچاغي ولکم قانون مقرر کا مقرر کو دات تجدد نه کئ دات تحریف کئ زنائی سزا وا هغه وخت چې کمنو خلق سختو داسوا اوس هغه شانتی نه دا هغه خلق اوس نه دی اوس چې کمنو لګام بس گزارا و سرو کا خلق سنا سے سزا سکا وار کا دا سے اریو خبره کی اغی چه کمدن ہوئی چه ریاستی امور چی دی دا اولی الامر تا حوال کڑی دی بس اغا اولی الامر تا دی بس اغی مانی لکا اولی الامر مانی اغی کب شریعت کے تحریف کئی نو کئی دی دا خبره غلط را یا ایو اللذین آمنو آم مومنانو تحلان دی که بادشاہانی که وزیرانی که پولیسی که فوجی او که بلا محکمائی او که عوامی که علمائی که پیرانی که عرصی خدا اللہ و دا پیغمبر نو مشروطان کی گئی دا اللہ و دا پیغمبر چه کم قانونی تیگی مقرر کردی دی دا آغا قانونی تیگو بارا کتاو سو بخبری نکوئی دا آغی منل راضی می دی دا آغی چه کندرو بدلول دانشتا دی ایمانوالو ممخی که گئی دا اللہ دا پیغمبر نائی او یری گئی دا اللہ نا یقینا اللہ رب العزت سمیون علیم دیتا چه دا شریعت ہوئی دا دیتا خیال لی چه لگدار سبروانول غواڑی بیا او پا خورو با کناستل غواڑی او پا گارڈو با نگرزو پا خر بسکی گو بیا سواری گو او جیازون مازون بسی شی ختم شی او دا ټوپک مو پکې پریزو بیا و تور سکو را واخلو او دا و ارس اسپیتالونه ختم تانې څه ختم د خدای باندې دا وسایل دي دا ارس وې دا ارس وې دا ارس وې خدای کې و روح د الله اسلام اچي هغه مبدلا و دا وسایل دي دا بدلیږي را بدلیږي دا اوس خبره نه ده خدای الله او د پیغمبر قانون باندې بدلله لا تقدمو بین ایده اللہ ممخی کی گئی نا اللہ دا پیغمبرنا او یرگی دا اللہ نا اللہ دا احکامات تابداریو کی یقینا اللہ دے او ریدن کے پوی ذات چه سکنمانی نا اللہ تا معلوم نی خبر موری چه کم خوانین نا اللہ خلاف جوڑی نا اللہ یوری فحال اللہ پو دے چه سکنمانی نا اللہ یوری اے ایمان والو دویم قانون توقیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وحدت او دیوالی دویم ذریعہ چه ادب او احترام دی نبی علیہ السلام وقتی طور مشورہ رالا وقتی طور مشورہ رالا پاگی که بدا نبی علیہ السلام پا خبر دا بلچا خبر نوچتی گی دا امیر دی او بادشاہ دی کړه د په خبره باندې د بل چا خبره چې کمندونو اوچته شو نو بیا با تاسو وحدت او یواله نه قایمی او د ادب او احترام بکوي ادب او احترام بکوي کړه د بیا د ویرالا بیا وحدت پاتې کېدلې بیا یواله نشي پاتې کېدلې بیا به نظم خرابېږي نظم به بیا چې کمدنو خرابیږي په ایمان والو مو چته وي اوازونه خپل اواز نبی عليه السلام د پاسه نبی عليه السلام د اواز د پاسه اواز مو چته وي یو ظاهري اواز ته زول مراد دي اواز ته زول ثابت ابن قيس جماعت ته راتو وې زما اواز قدرتي تیز دي په نبی علیہ السلام به اوچت شي په نبی علیہ السلام به اوچت شي نبی علیہ السلام تاسو څنګه بیا وته وي په ته پدې کې نه بالتای شو حمیدا وتقتل شهیدا وتدخل الجنه تبا کوله جوان تیرای شهید به امرې جنت تبازي هغه ظاهری او چتواله غسته و دل دا مراد بی ادبی و چې نبی علیہ السلام یو خبره وکړه او ته د هغه د خبرې د پاس خپل خبره سکه حاکمه کای نبی علیہ السلام د پاسا خپل خبره حاکمه کای دا وکاو جواهر الحسان کې سالمی ذکر کړي چې عالمانو مکروه ګڼلې دي د نبی علیہ السلام قبر سره आवाज پورته کول دارنګ یو عالم ناشتي پویا په شریعت او یو ډاکټرو ګیرخلې له داغه د خبره د پاس خپل خبره اوچتای ودام جایز ندی شیخ قرآن رحم الله سنت الدرر کی ذکر کړی دی چې د نبی علیہ السلام خبره او فعل به اوچتی چې تا کوم نوې قانون جوړ کو دا بنو اوچتای ولا ترفعوا ما تبتدعونه وتخترعونه وتستكملون الدين بذلك كما هو شان المبتدعين ولا ترفعوا ما تبتدعونه وتخترعونه خپل سره مده پاسه کوي خپل خبره مو چته وي لکه جدا عادت به رتيان دي چې بده باندې تاسو هاي من قانون جوړو لا ترفو اصواتکم و پرتکوی آوازون اقبل پا آواز نبی علیہ السلام او بتیز موائد دتا خبرا و لا تجارو لہو بالقول او بتیز مکوی دتا خبرا پشاند تیز ویلو دزن اصلاس و زنو تا چلک یو بلتا آوازون اقوی او یو بل سرا کلاو خبری و تیز خبری کوی دا سوا پیغمبر سرا نکوی خدا سے ام اکڑل تو پیغمبر تا با تکلیف کو رسیگی او دا پیغمبر تکلیف رسیدل دا سبب دا حب تی عمل لے نوان تا احبتو عمالکم دا جو برباد بشی عملو نستاسو او تاسو پوئی گئی نا تاسو پوئی گئی نا مفسرین ذکر کری دی چه کل کل سڑے دا سی خبرو کی چه دا غیر دا وجه نعملون بربادی گی او دا تا پتا نی غیر شعوری طور دے دا سی خبرو کی دے گب گڑی دانن سبا دیر کی گی دا اللہ پایا تنو احکاماتو پوری خلق گپو لگئی چو اتوائی لکا دا ازان پوری اخان نی چو ایدا سکا ویما گپ لگو دک کا گپ سر عمال تباشی دے سر دے کافر شی عمال تباشی مولا لقاری الفاظ تکفیر ذکر کړی دي دارنګ شامی هغه ذکر کړی دي چې ځنه کارونه داسي چې باغی ایمان خرابيږي حاضر خبري وي وې دا عوام په بازارونو کې شامی وي عوام په بازارونو کې او په غپونو بیٹکونو مجالسو کې کله کله داسي خبري وکي چې نکایم مات شي ایمان هم ختم شي چې کم سړی خوله ب باک استعمالی بیاغ ته زما مشوره دا ده چې ما سوتن ایمان هم تازه کې او نکار تازه کوي د دو خوله چې کمدنو روانې ب پرتوغا کوي د خولی برغولی نه د ډیره مسالتې جوړیږي پهانتون لا ته شوون بشارت ادبناکو ته ذکر کوي چې څوک د پیغمبر د خبرې تعظیم کوي او د هغې ته خپله خبره کته کوي آغی تا بشارت خوشحالی یقیناً آکسان چه کتا که خپل آوازونا یعنی خپل خبره خپل ملکی نظام خپل علاقائی تارا آغف کتا کی اده پیغمبر آغس کی اوچتا کی اولائک اللذین امتحن اللہ دادی آخلق چه پاکڑی دی اللہ زنون ددائی لتقوی پر ازگارائی تا دا متقیان دی ا دې زړونه تقوا ته پاکړي دي دایله رب خنا دا اواجر لوی ان الذين بيادبوا زورنا ذکر کوي چې څوک چې کمندو نبی عليه السلام ته چغي وباسي او بیا دې کوي راغی تا زورنا یقینا آکسان ينادون من وراء الحجرات چاغی د کمدنو اوازونه کوي تا تا اخوا د کوټونا نبی عليه الصلاه والسلام د کمرې نه اپلا اوازونه کول رالل یا محمد اخرج الینا یا محمد اخرج الینا یا محمد راوزا مدهنا زین و زمنا شین زمنګ د کمدنو مده چدا مدهنا زین فزمنا شین مونږ چې د چار صفاتو کو اخیسته شي مونږ چې د چار صفاتو کو اخیسته شي او چې مونږه د چا بدی بیان کو نو بدرنګ شي نبی علیہ السلام ته فرمایل ذاک هو الله دا الله دی او وی ویل وتا ما به شعر بوستو ولا بالفخر امرتو زب شعر نیم را لګل شوی چتا سر اشارو کې مقابله وکم ولا بالفخر امرتو او ما ته فخر حکم نه لشه چې زه د فخر کومه او ځان دی اوچتو ما دا زنو مناظرینو ته دا جواب کای چې زه کنزلمار نه ما او زلو ایمار نه ما زه کنزلو میشن زمانه دی او زمانه چې کمندونو ځان اوچتو ول میشن نه دی لہذا تاسو پر مناظرانو کوم ځای یقینا کسان تنادونکا چواز کی تا تا اخو د کوټو ګونا زیات دینا بیا کلری نه ژوندې پیغمبر ته چې دا ورنه په لاواز کو ما بیا کل شو او چې وفات شي د دنیا نه تلی پیغمبر ته د پاکستان نه چې وای نه عاشق رسول شو دا عجیب خبره دا عجیب خبر عاشق رسول شو سنائے کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے اجالا یا رسول اللہ دا چغو باسی یا رسول اللہ وانظر حالنا واسما قالنا دا وازنا قوم کی اکثر هم لا یاقلون دا خریدی اکثر هم لا یاقلون زیاد دین عقل نلری پلانم صبرو کدی غم کړه وای صبر کړه وای تر دې چې تراوت وی دی تا دا بخوا دی لاره دا بوله خوا او الله دې بخنه کوونکی مهربان الله دې بخنه کوونکی مهربان یعنی کو سه توبه وی استلا الله دې معاف کی یا ای الذین آمنو ان جاءکم فاسق بربین فتبینوا دا درې قانون ذکر کړي درې مذهب تحقیق الامور لئلہ تتنازعو لئلہ تنازعو خبر پڑک لگوئی تحقیق کوئی خبر پڑک لگوئی دانا چه سوک در تووئی چه غوگ در سپی در نغوگوڑو اول خپل غوگو گورا بیا سپی پس مندی واوا دے اول سپی پس مندی وئی اغڑا بای راڑا بای بیا خپل وخت ګوري بیا خپل وخت ګوري ا سړی دې ګمندنو منډېوالي دا ګیدړ منډېوالي چاته ولې بسمري حکم کړل چې چا وخت ګمندنو د لیش نزياتي نو کټ کوي تینا باچا سلامت حکم کړل ځنګل کې چې چا وخت دو لیش نه چې ګمندنو سیوای پاتې کټ کوي او لومبړې وته و ته سلام منډې وای ستا غټول یو غو ته غوږ دی نو چې د لیست نه سیوای نو کټ کوي ته سلام منډې وای هغه ورته مصیبت بل لې په کټ کوي اول او کټ کوي رستو کټ کوي تاسو اول او کټ کوي بیا رستو نو زمون مصیبت دی کچا ته وي چې پلان کیدره په څه پوسټ کړل دا اول لاغه نه تاسو کا روره په ما ستاسو اشکالو ما سره به دا شان خبره کړې و تاسو کمنو پوسټ کړل کله چې کمنو هغه خبرونی دا غلطي ائډای نشوي او غلط خلکو کړی د صرف د دوه د جنگولو لپاره او د بدل ته کمنو سوپم او په برابر کړی او کله مين به ځان ته کې نه ولې اغرب اغرب اغرب اغرب لکا خبر نی سزا لنی کار کتلی سڑیا مصیبت تے جوڑ کرده خبر با سڑی راوڑی بیدبارا تحقیق نه کوي او یا غده دا غشان دی او شل کندل بور پسی سکی او کی یا بور پسی جنگ لسی شی لاد شی دا د جالی میڈیا مولان چه کندنو پا یو بل را لیجیا کڑی دی یو کس پای آغا با چه کندنو دو ایڈای جوڑی کڑی یو بیده یو نم جوڑا کڑی بل دا بل نم جوڑا کڑی دا دن پا آغا پوست که داغی نا پا دی پوست که پس دوارا پزان کئی دوارا پزان کئی پلی کلو اول تا پی دو مولان او دو جماعتو نا یو بل سراو جنگ گئی دو جماعتو نا پی یو بل سراو جنگ گئی قرآن وی لک تحقیق کوا بیا چه کندنو خبره کوا تحقیق نکای او بس چه کندنو منده وای وی غوگ را لکت کئی سپیرانا غوگوڑو علک اول غوگ تلاس کا ندین نظم خرابی گی غوڑ راوڑ کی گی ندین جماعت خراب شی بلکه دین چه کندنو جماعتو نا خراب شی او دا شرارتیان پده پیسبوک پانده بلائی چاغی جماعتو نا جنگی ڈالی با جنگی اے ایمان والاو انجاکم فاسقم من ابائن انجاکم فاسقم کراوڑی تاستایو بید بار سڑیو خبر فتبینون لٹوناو کئی تحقیقو کئی آندو سیبو قومن که تحقیق نکوئی نو برسوئی تاسویو قومتا او برسوئی تاسویو قومتا فتکلیب بانده بجعالتن دو وجدنا پوائے مصیبات پو رسوئی او قومتا دو وجدنا پوائے نا تو پوائے نا حقیقت بارتا خبر نی معلوم نی نو شیب پا آغا چی کڑیم نیخ پیمانا کڑیم نیخ پیمانا یوالک رو خور وجلا خور تیلیفون کور کې غلط کې خودل شوی هاری سیور غلط کې خودل شوی پورا لګیدل نه نو تیلیفون مسخ کاری دو چې بار نه تیلیفون کېدل نو مصروفه براتو لکه شکایت هیڅ کې دي دا بسراتو مصروفه د کور ته تیلیفون کو او تیلیفون مصروفه راځي تیلیفون کو تیلیفون مصروفه راځي تیلیفون کو تیلیفون مصروفه راځي د ویګه زما کور کې یو کور دا او هغه چې سره یارانه جوړ کړی دا ډایرک راغله او غصه تماشا راغله دل د خوري سپشتي ده خو ریوستي ده چې دې سیور خو راغله هغه کته پروتو چې تا وړو ګرځاواله به لا سره مرول ادامه سفن کې وکړه الک اول تحقیق وکیا کار کوا تحقیق نه کوي او کار کوي مصیبت چې کمندنو دای دا چې کمندنو مصیبت ته این جا کم پاس کم بنا بین دا طالبانو کی دیدی یو استاد تا با چه کمدنو زان نیز دیکی دبل چه کمدنو سپکا بوتا ہوئی حلکا دا سکار دی لگا چاگا چه کمدنو یو تا زان نیز دیکی دبل سپکا ہوئی لگا پدیت زان نیز دیکی اغا دوار دیو بلنا لرکی زان نیز دیکی او اغا دوار دیو بلنا لرکی بلکی د طالبانو صفت کلا کلا هغه د افتراق سبب وګرځي د طالبانو د خپل استاد تعریفم کلا کلا د افتراق سبب وګرځي سبب وګرځي د دې کمندنو یو مشر لاله شي او یو وړو کې کشر دور تعریف شروع کی چې هغه مشر سکی اوچت کی د مشر په سینه کې بغض پیدا شي چې دا زمونږ بچو دور او کوته مرده نه او زمرو اوچت کیږي دومره اوچت کی غلی کی نا تفقه پا دیکی نیشتا پا دیکی تفقه و خیارتیا نیشتا چه سه کول بکار دی سه ندی کول بکار او سه طریقی سر خبر بکار دا بس پل اخلاص تی وغخ کارکی کپار طریقه و داغ اخلاص نملی مصیبت جوش او خیارتیا بکار دا تفقه بکار دی تا جه کمدنو زان نیزده که دا بل بعد اوای دا تاسو که ته جماعتونو جدا کړي او ته کورونه بیا لای ته چې کمونو علما منځ کې ځانګړي دا کومو خیارتیا شو دا رنګ چې کمندنو دا صفاتونه مکوا چې دا غینه د بل په زړه کې بغض پیدا شي زنی کیم د دې لپاره چې د بل په سینه کې لک سوزو مې وي دا زړه ستکار دی دا لکه ستادین دی چې دا بل په لک سوزو ما سوزول ستادین دی دا غلطی خبری بی این جا کم فاسقون بنا وین فتبینو تا دید وجنا افتراق و اختلاف راجی دا آیات تی کم دنو پتنزیمونو کی کل منسوخ گرده دلده کل منسوخ خصوصا بیا چی او سڑه تی کم دنو چرتا دیو علاقی و اخدی و سرا دا بیا دا غوک دیر کچی چی سو کتا سوی دی منی تحقیق بالکل نہ کی بالکل تحقیق نہ کی شل قران رحم الله تعالی له یو سړی راغی وته ویل چې پلان کې مولا تاسو صدا خبره کوي شل قران رحم الله تعالی دې چیزو فزہ چیزو هغه په مخ کې به ماته وای تحقیق په کو علاقه نو معلوماتو کو اغور دای چې زما اوس کار دی داسې پټه مقرر کار لټه بوش سبب ورشو پک کرای د سرنی نو کرای ز لګوم دواړه ستا کرایم لګوم خپلوم لګوم او د اغه اړی کرایم لګوم هغه بیا څه خبر او کړه وی بیمار دروغ جنا ما هغه یو بل نه جدا کای نرسه دا په مخ کې ماتو کړه ما هغه په یو بل بدګمانه کای چې بل ورځ مال دا څه خبر رانه وړي پښیدا زمون غلطای وی خیال د مدرسې مختمیم شي وړو کې خدای کې مدرسه را اره دې مختمیم شي دوم چې کندلو چې دې په شانتي پاڼه د پیړې مې کړی شکار چې دینه زمادي راغا طالب ولا خبره راوړي وی چې پلان کې استاد در په صدا خبره کوله چې دا زمون د علاق مختمیم دی مختمیم داس هدا دې کندناغه استاد سره وځنګي دې بیا په مشوره کې موږ ته بدګوري پارڅ کې وته بدګوري او کوشش کوي چې دا مولا د مدرسې نه وباسي دار طالب دلا سوچي الک سره وړې راوړې کوي ځان له کار کتل دي ادا چې ښه خبره نشي وړې نو بس بد اړوړم اړوړ کوو کله یو عالم بس وی کله د خپل رونه یو بل سره وکړي بس کمو درسینی کمو افتامیمی او مدرسینی یو رونه دی یو بل سره اغیب یو بل سره کئی یو بل سره بکئی و طالب لو دوڑو لسو چه کمدنو سفایده دا و فرشامون سب دیاللہ خصاتی یو خدا شهزاد مزاجی دی کل کل بی کتاب کی خبر اکڑا بی مفتامیم دی احتمام نی بی احتمام خیال ساتو لتو ویزمونگ دی مفتامیم لیتا خیالو ساتو چه دتا تاسو مفتامیم ویزم یادو لو جو را هو دا څو داس لپاره ما ته به خبره مې درپسې وکړه اوس په دې لاره وړي که خبره مې درپسې وکړه ما ته به وی ساته وا مزګه چې راوړي به روانه به راوړي کنه خو زمان خو څنګه مورته سړې وای اوس غاره دې سوې وای اوس مثلا نشته هغه دا داسې طالبان هغه پرس کې غب کیو کی سر کیو کی اس دیو بل سره آزاد مزاجي وي د ملګرو هغه یو بل سره وکي طالبان ته په بل سوالي دار دی یو بل سره نه لګي ژوند یو په غونډان دي بس طالبان یو سره شي سبل سره شي جوړ جوړ مولا جي کول شو خدای له جواب ورکوي نو مدري کې بار زنه دی آیات بارک لیکلې دي چې دین مراد ولید ابن عقبه رضی الله تعالی عنہ دی هغه نبی علیہ السلام صدقات لولګو صدقات لولګو د بنو مستلق نه زکات راوړو نو هغه استقبال لره وتل چې نبی عليه السلام قاصد راغې او دوی کړي زما وجل لراله نو راغې نبی عليه السلام ته وی بیا غي ما وجني اي ما وجني نبی عليه السلام اراده کوله چې په غي باندې چړایو وکړو چولې دې مرتد شو چې جهاد نه ونی او قاصد وجني دې کړه هغه زرګراله په حضرت دی ول راغې مونږ ور دې استقبال راووتو استقبال راووتو نو قران وی چې ان جا کوم فاسق من بین فتبین نبی رسول سلام ته وی چې په بیت بار سړی خبر او چې کم نه مکو یو خبر ادا ده چې کې دې چې فاسق او بدبار هغه کسي چې کم دی ولید له خبر راوړي و چې خلق در پسې وجلو لسو شو راوتل او یا ایو الذین آمنو دے یا ایو النبی ندے نو ولید تا ہوئی چه چا دل خبر راڑا نو تحقیق کوا دا سا ڈائریک مو آئے چه دی ما پس سل راگلی دی فاسق آغا کسو چه ولید لے خبر راوڑی وا علاوال عداو ایو چه دی آیات کی یو خطاب عام نے یا ایو الذین آمنو دویم فاسقون نا کہ رد پس یاد بشت کی عموم فائدہ کئی دا عام اعلان دی ولید ابن عقبہ پخپلا فرمائی چې زه په فتح مکہ کې وړوکې وم چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام لمور راوستم دوای راته وکړه نو زه وړوکې وم په فتح مکہ کې په فتح مکہ کې وړوکې او بنی مصطلقونه سره وړي په فتح مکہ نه رسو خدای نبی علیہ السلام دوه کاله پاتې دي اتم کال فتح مکہ شو نه هم لسم کال وای نبی علیہ السلام په پات شوه دي په دوه کاله کې دومره غړ شو چې بیا د کمزنو مدینه تراغ او بنی مصطلقونه سره وړي دا په دغه بچړو غټې د کسی حساب کتابو په دې کې دا علت خفیه ده الاواسم من القواسم هغه د کمزنو جواب کړی دی بل په صحابي باندې د فاسق اطلاق جایز نه دی ورپسې آیات کې وایي کر الیکم الکفر والفسوق والعصیان صحابہ کلهم عدول طول صحابہ عادلانو صحابہ طول چیدینو عادلان دی المسامروی اعتقاد والسنت والجماع تسکیت جمیع الصحابہ طول صحابہ تعریف کول وجوباً بی اثبات العدالت لکل منهم هر یو العدالت ثابتول ان جا کوم باز کوم بنا باندې پتوبینو کراوړی تاسو ته به بار سره یو خبر لاټو نه کوي ا تاسو قومن تاج مصیبت او تکلیف به ورسوي یو قوم تا پنا پوي او شین نو شی بتاسو فاوا چکړی تاسو پیمان والم ان فیکم رسول الله دا قانون سره لګی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتباع کوي عالم پوشه یقینا بتاسو کې پیغمبر دا الله دی لو یتیوکم فی کثیر من الامر کله تابعداری کړه وستاسو ان تاسو خبره ارمنلې هر خبره تاسو منلې کله تابعداری کړه وستاسو پډیرو خبرو کې تاسو مشقت کې پاتې شوی وای یعنی کله تاسو مشورې عمومی او اومنی تاسو به تکلیف کې ارتاو شي فلا ترفو اصواتكم فوق صوت النبي النبي عليه السلام د خبره د پاسه خپل خبره مو چته وي ولكن الله حبب اليكم الايمان لكن الله رب العزت وخړه تاسو ایمان وزينه في قلوبكم او خستکړه دل را په شنو زړونو تاسو کې وقر اليكم الكفر والفسوق او بل خار کړه تاسو داغ مرتبه رب القلب ده الله دربان احسانو کو ایمان در ته محبوب کو او د ایمان کارونه تاسو ته خسته کړل او بعد اسکارک تاسو ته کفر او فسوق هغه در تدیر بسکاری وال فسوق او ګنا ولا عصیان او نافرمانی د پیغمبر اولایک هم الراشدون دا خلق چې دین زادي لار مونږن کی داری کامیاب په هدایت چې چا ته الله په هدایت وای تاسو ګمراهی فضل من الله فضل طرف دا اللہ نا او مہربانی او اللہ پو دے حکمت والا و ان طائفتان من المؤمنین دا سلورم قانون اصلاح بین ارکان الجماع الاصلاح بین ارکان الجماع دا ارکان دا جماعت پا منز کی اصلاح ہوتی یعنی کچتا بے تحقیق خبر رالا او تاسو کې دوه ډلې هغه یو بل سره په جنگ شو د وړو راوړو دواجنا دوه ډلې یو بل سره په جنگ شي په طریقه وسوي چې کله د تحق معلوم نه وي چې کله ته حق نه معلوم نو صلح به وکي صلح به وکي او چې کله ته په دواړو کې حق معلوم شو نو بیا به د حق ملګری شي دا فاصلحو بینهما دا چې کله تاسو په دې دواړو ډلو کې حق نه معلوم چې کله ته حق معلوم شو نو بیا به فریق شي د حق فقاتلو بیا به د حق ملګری شي ځکه دوه حکمونه دي په آیات کې کچرته کې دوه ډلې د مؤمنانو اقتتلو جنګو کې یو بل سره جنگ راشي علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائل اخواننا قد بغو بعضنا علی بعض منگ رونیو خو بس رال الدافکنو فیو بل زیادتے ہوشو وین تو آئے فتانی کدوڑا لیدی ماندارونا اقتتلو اغیو جنگی کی جنگو کی فاصلیو بین اومام صلحو کی دی دوارو ترمیانزا کبغاوتو کی او زیادتے ہو کی او پا بلا باندی یوڑا لپا بلا زیادتے ہو کی فائم بغت تحداؤ ما فزیادتے ہو کی یوڑا لپا دی دوارنا پا بلا باندی فقاتلو او جانگی کی داغی ڈالی سرا تبغی شاغا چکم دنو سلم کے او زیادتے کی تردے پورے چراو برزی حکم دا اللہ تا شاید اللہ حکم تغاڑ کی گی یعنی اگا بغاوت پری دی اگا اسلامی نظام تغاڑ کی دی فائم فات فاصلی ہو بینہو ما کدار او ګرځې دلا فاصله هو به نه وبا په جوړو کې د دوه تر میانځه بل عدالت په انصاف پاک سیدو او حقدار له حق ورګي پاک سیدو انصاف وکي یقینا الله مینا کې انصاف کوم ګسرا او بغیر د جګړېم قانون دادې چې نوال مؤمنون اخوتن کډالو جنگ نه کړي اواز د دوه افراد په منس کې تو تو می راشي د دوه کسانو منس کې تو تو میں میرا شی انما المؤمنون اخوتن یقینا ایماندارون وی فاصلحو بینکم بین اخوائکم نجوڑو کئی نقفل رونو ترمیان دا فاصلحو بین اخوائکم تلی بکی مواوا حضیاتو ایمان واتقو اللہ ویرگی دا اللہنا لعلکم ترامون کی دیشی جبتا سبان رام اکڑیشی یا ایواللزین آمنو دا پینزم قانون دے تنظم قانون توقیر الارکان و تحذیر من احانتهم یعنی مسلمانان و جماعت منظم علا پاتی کی گی چه تاسو قلو کی رونه اے درونو پشان جوندو کئی هاری او رور دی دبل احترامو کی پرٹو قبان نی یو بل سپکاو ایمان غلط نمونه یو بل تمالی زکا کل اٹوکی کول او غلط نم غستل داد افتراق سبب سشی داد افتراق سبب اگردی لا یسخر قومن خندنه کول پچموز کول پیشاڑ کول اے ایمان والاو لا یسخر قومن قومن توکه دنه کوي او قوم د بل پوري یعنی سړی بل پوري لا سر قوم توکه دنه کوي ځنه سړی د نور پوري آسا کې دې شي یو کونو خیره منهم دا چې چا پوري ټوکی کړی دي دا غره وی دینا تبا تصبق ګوري او ټوکی بور پوري کای ټوکی بور پوري کای او دا الله په نظر کې با هغه درونی ستا په نظر کې واغس په کی زکار پورټو کې کوي خدای الله رب العزت سره بدرون اغوي خدای الله بدرانو پورې ولټو کې کوي تا ته صبح ترا خيرا منهم ولا نساء من نساء او ټوګې دنه کې زنانا د نور زنانو پورې دایې جدا ذکر کړي زګدا صفت زنانو کې ډېرو اچھا په قد پوری خاندی چا پرنگ پوری خاندی او دارنگی چا پسیاس خندنے کی والا نساء من نسائن ننور زنانا پزنانا پوری نزنانا پزنانا پوری اسا یکن لا کی دیشی چې دا چا پورې ټوکی کړی وی خیره من هوندا دا چې کومو بهتر وی دینا آیا کن خیره من هوندا دا چې کومو بهتر دینا پلا تلمیزو انفسکم او عیب ملگوی پیغور مورکوی یو بللا لمز یو بللا پیغوری ورکوال دا د پختو پا معاشره کی دیر زیاد تی او خلقی کئی لکا کایا تو تومو ہے نو لک منی کم خلق ولا تلمیزو انفسکم پیغورون سرام اغینا جگڑیم جوڑی گی او کورون امروانی گی او دا غیر د وجه نه چې کم دنو جګړه امراضي خودکشایم کیږي کله کله کور کې یو بل له پیغور ورکړی شي بس یو ځان ولي هماله دا پیغور راکړو کله بل ولي هماله پیغور راکړو دشمنای تازه کیږي د پیغورونو د وجه نه چې کله صلح وشي او دا غیر د وجه نه نو عیب لگاول پیغور ورکول فلا تلمزو انفسكم ایب ملگوی پا یو بل پی غورونا مورکو یو بل لان فلا تنابزو بالالقام او مولی یو بل پا بدنو منو پا بدنو منو القبونو بانی مولی چغلاگرا وزنائی وبدکارا وشرابی نامکوی یاد بدن غلط نمونا چتکیا غنڈیا کیبریا نامکوی فلا تنابزو بالالقاب مالی جکم دن یو بلتا غنط نمونا بیس تل اسم الفسوق بعد الیمان بد دی نمد گنا پس دی ایمان نا چی او سڑی ایمان دار شوی دی ناغتا بیا گنا یادول او دو گنا نمور بوری تاڑل داڑی را بدا خبر داڑی را بد کار دی چا مومن دی توتا زناکار وائی مومن دی توتا شرابی وائی مومن دے توت فاسق وائے او دو گناہ پر ٹکو باندے یاد ادا مکو جر حضان لشے دے پا جر حاکی چھ پلانکے مبتدیا دے پلانکی وی سب و شیخین بادی نمورا پکے علی پاگی کے علی پائے کے مقصود دین حفاظتی آئے کے مقصود دین حفاظتی پاگی کے پجر ها کدا کول چه آمونگ راویانو سرکم کهو نبده که دکمدنو گناه نشتی دار دینی فائده ده پارده فهم اللم یا توب فولای کهم ظالمون چاچ توبو انستلات دادی ظالمان اے ایمانوالاو داش پگم قانون ذکر کئی آغا اسباب منا کئی چاگا مبزیل النزاری اغی سر افتراق و بغض راضی مخیم داو پا اغی سر افتراق راتو خواغا مخامکو توکی پا مخامک سڑی پوری کی گی پیغور مخامک سڑی لور گئی غلط نم مخامک سڑی تالی دا دری اسباب دی صورت داور پسی آیات کی دری اسباب نور دی چه دی سرام جگڑ راضی او دې سره نفرتونه پیدا کیږي خدا پښې شاري یو بدګماني ده یو د بل غلطای په څیر ګرځېدلې او بل غیبت کولې غیبت کولې دې سره چې ګمډانو جگړې راځي او نفرتونه پیدا کیږي دا اسباب مفزیه دی بغستا حسد تا خدا غصره وینا غائبانه دی دا ایمان والاو ایتانی بو کسیر من ازوان زان بچ که دی رو گمانونو نا یقینا زنی گمانونا گناه دی زنی گمانونا چی دی نا گناه دی اینا بعض ازوان نیسمن یقینا زنی گمانو نچی دی ندا گناہ دے دا تے کمدنو گناہ دے نو بد گمانای چو بس اسے بیسا تے کمدنو پیوبل بد گمانای کدا سیو قتل و آپ علیو قتل او بل طرح سے خبر اکڑے پھر ما پس اکڑے کنا ما پس اکڑے ودا بدگمانی دویم ولا تجسسو او لٹونا مکوئی جاسوسای مکوئی چھ دبل غلطائی گوری داغب غلطو پسی کردی چھ بس سب ایمان نامو ما او بس سب ایتے کم دنو نخال کو میند کی بیزا دا کوما ولا اغضب بعضكم بعضا او پش شادی خبری نکیزن استعبدون پسی پش شادی بد نوی غیبت پش شاس پک خبر کول پش شاس پک خبر کول دا سی خبری پش شا کول چه کاغتا مخامو خوشی نو آپی خبا کی دانا چه دیو تا مخامو خویلی نشی زن سڑے ہوئی چه پش شا خبری که چه تو تیلک دا خو پش شا دا گور غیبت تی ویسی خو تا مخامو خون بیر موی مانا تو بس نر چه مخامو خیو تا سکت وای پش شا ہولی وای نو پش شا چه کمدنو آقا غیبت شو آن بیا نبی علیہ السلام ہوئی چه کم خبر پا کی غلط وی او تی پش شا یادائی خدا غیبت تی او چه پا کی نی ہوای خدا خو بختان دی بیا دا بختان دی دی انن معاشره را کلا ولا یغتب بعضکم بعضا او پش شا بد موای زنی ستاسو دو زنو یو بل سپکا موای که یو سڑه آغا چه کمدنو مبتدع ده او دا آغا دا بداتو بیان تکای چه خلق تی بچ شی ندا جایز دی یا یو سڑه ضرری ده نور و خلقو لزرر رسی او تپش شا دا آغا دا سبدو ہے چه دا خلق تزان سکی بچ کی ندا جایز دی یا دانا چا مشورا واقستا چه دا پلانکی لور ورکوم او تاو تاوی اغلو فرد پودری ده مور کو دا چه کمدنو جایز ده مشوری بٹین کی دا چه کمدنو جایز ده یا ظالم حاکم ده بادشاہ ده تخلق واس نرسی او اغا پسی خبر رکی ندی کی گناہ نشتی ولا اغتب بعضکم بعضا خدایو علمیہ دا دیرا چه کل تربیت نوی نو علم بیزا استعمالی گی علم بیزا استعمالی گی چه کل تربیت نوی او دنیکان و صحبت نوی نبیا منگا کو غیبت آنم والا جرح کیدو او جائز و زائر و تیراؤڑو تا اللہ پنیز نروا کی گی اللہ سر دوکی نکی گی ایو حب و آدکم سر یو مثال ذکر گئی یو مثال ذکر گئی دا غیبت دا نفرت دا پارا چه دا کراہت شرعی کراہت طبیع گرزی شرعی کراہت دا دا سی گرزی لکا سڑے چه تی طبیعتا نفرت کی لکا غولو نچه نفرت تی چه دا سی گرزی دا غیبت بانی خلق ٹیم پاس کئی او خوند والا ورکی ویر اڈو سڑے پر حجب ہو دیشی با چکی نی کانا او پان آنائی بس تیم سی ختم او گناہ بے لذت تیدا اس پائدہ اصل نشی او ڈیر وخم زائے کی وخم چے گندن زائے کی علمی طبقو کے دا ڈیری لگا او د زنانو کې قرآنی مثال ذکر کړي چې مسلمان روري او مړوي مړوي او داغه خوخه ته یو سړی ناشتي خوخه ته ناشتي چې مړوي مطلب دا چې وخت په ملک څه شوی تیر شوی دا وسره دا خلک قرآن ادب کړي دي خدای دې چې بدبوې اسخای بدبوی اسخایی آیا سڑه دب که لاش تناستی او دا تیکی تی نسکی خوری دا چه دا سه کچه زلوالا تووه که ریش دیاری که اولتای کدی دیاری که اولتای کدی او کدا دا چې کلی انداز سره راځي لګي اوس پړي او د ډوډۍ په ټیم یو وای په کې نه سيزن سره ډوډۍ نه شي پاتې بس کمړن ډوډۍ په مخ کې د خبرې خلق نه کوي سړیا په ډوډۍ په مخ کې غیبت څنګه کوي دک غیبت او د دا غوخه خوړل دا وی چې کمنو نه قران وی یو شی دی دا ر دې لپاره چې تا ته د غیبت داسې سپخ کار شي او دا سه بدرنګ غره تخکار شي چې کراهت شرعي کراهت تبي وګرځي اي بواد کو اادكم اي مين کيو تن سا سنا شيو دي خري خو خضر ور خپل ما تن نمنو فكره تمون بد غني تاسو دلارا دا بد غني نو خبره ولیکای واتق الله و يرجي الله رب عزتنا واتق الله و يرجي الله نا یقینا الله دې توبه قبل انکه مهربانا یا ایو الناس دا دې کمندونو وم قانون ذکر کئ چې ټول انسان په انسانیت کې برابر دي کرامت په تقوا باندې نه سبونا قومونا د دې سيزونو ته کمندونو خبره ختم یا ایو الناس اے خلکو انا خلقناکم من ذکر او انثى یقینا پیدا کړی تاسو تنار یو ناری ناو زنانا نا کنه یو ادم او یو اولاد ولادی فن سبونا دا فخرونه باندې کوي چې زه پښتونی ما دابل چې کمندرو پنجابی دی یا پښتنو کې یو بل کوي چې زه پښتونی زه پری دی ما دابل چې کمندرو باندې دی دا بل چې کمندرو ته مان خیل له دا بل دار او دا بلی سبزی دی دا بل مندن دی او یا چې کمندرو نور قومونه راوالی چې زه پښتونی ما دې ترکان دی زه پښتونی ما دې چمیار دی دا زدا څه کې دا شریعت کې نشته من ذکر و انسا انا راو دما دنا یو ادم او دا وا اولاد یې وجعلناکم شوبا و قبائل دا د پیژن غلو د پاره دی چته وای چې پلان کې ترکان نخل ضرورت پتی سکی پورا کې د ترکانې ضرورت پتی سکی پورا کې پلان کې زمیار هور به نخل ضرورت پتی سکی پورا کې دارنګي پلان کې کم یو د پلان کې محلي د پلان کې محلي نو هغه سره به څه سکی او پیژنې ته پیژن غلو د پاره دی ضرورت پورا کول د پاره دی نو ساته جګړې جوړ کړې او ګرځولې می تاسو شعوب و قبائل خیلونا و قبیلی قامونا و قبیلی خیلونا لتعارفو دپاره دی چه او بلو بیجنه دانا چه لتحاربو چه او بل سره بسو کئی جنگو کئی لتحاربو ننی لتعارفو دی انا اکرمکم اند اللہ یقینا عزت من بتا سکے دا اللہ پر از اتخاکم پر ازگار بتا سکے دے پتا زه کې کوم ډیر پرهیزګار او بعد دین په تعلق عزت مند کې دل دي نه په مال نه په نسب نه په مال نه په نسب باندې چې چا کې دین سومره او دومره باغ عزت مند ني ان اکرمکم ان الله یتقاکم دا ملک پتا شوه دي او غلط نظامونه ختمي غلط څه نظامونه چې اوس په دې ورکوي دا او دی بتاسو په نسبونو نوار کوئی پا قامونو میں نوار کوئی ان اکرمکم ان اللہ اتقاکم شکم دیر جندار وغلے ورکا ان اکرمکم ان اللہ اتقاکم یقینا اللہ پوزے و خبردار او زورن ذکر کئی خالت العراب و آمنا چه منافقین دا تنظیم دا عذاب و خیال نساتی صرف دخلی آمنا ہوئی او د زړه د الله او د پیغمبر اتباع او تابعداري نه کوي د دې سره منظمه خرابيږي دا او پیژنې د دې د خلې د ایمان متوبر نه دي خالت العرب امننا وای چې کوم دنو باندې والا چې موږ منلې دا ورته وای لم تؤمنو تاسو منلې دا وای تاسو چې مخکار کړل ایمان اسلمنا د خلې ایمان مخکار کړل سرب فظائری ما شدو اللہ ویلی دی ولما ادخل الیمان فی قلوبکم اولا ندن نشو ایمان سرون استاسو تکی وائن تطیعو اللہ کتاو تابداریو کئی دا اللہ دا پیغمبری ترغیب اطاعت تا اولا لکم انا مالکم شیعہ کم بنک استاسو ناملون استاسو معمولیم یقینا اللہ بخون کے مہربان دے انما المؤمنون اللذی مقابل ذکر گئی مومن خو آغی مومن دیتا ویلے کی گی یعنی دخلی پر ایمان فائدہ نشتا یقینا ایماندار آگستان نی چھ یقین کئی پا اللہ و پیغمبری سم علم یرتابو بیا چھ کمدنو شک نکئی بیا شک نکئی وجادو بیا معلمان فسهم او جیاد کی ممالونو ببدرنو قلوبانے پلار دا اللہ کی اولائی کو مصادی کن دادی رشتی نی قولا تو علمون اللہ دا بیا زجر منافقانو تا چھتا سوائی جی منگا ایمان راوڑے دے منگا ایمان راوڑے دے مقصد اصدے دا پخلی چې دا داوی داوی بیا بیا وای حدیث څه مطلب دی څه ضرورت دی تاسو چې کمندنو الله خبر وای او کو پیغمبر احسان دی خلا تو علمونا و تو اي خبر وای تاسو الله لرا بي دين کوم خپل دین باندې الله پويږي پاج آسمانو پاج اغوان چې اسما کړی او الله بار سبحان له پويا ذات يمنون عليك اسلمو دای چوئی آمننا دا لکا دا مطلب دے چوگر منگا استعمال گریو نا لکا دا زمونگ نا احسان سکا احسانو ما نا کاروئی چلاک ازو دست لراغلو ما آوزو چه کمدن استادر دا زمونگ احسانو ما نا چمونگا تا تکینو یا مننونا علیکان اسلمو یا مننونا علیکان اسلمو دای احسان دی بتابانی چه دای چه کمدنو اسلام راوڑا دیو خبر ایمان لی دا و تو لا تمنو علی اسلامکم مذبال احسان پا بابانی لا تمنو علی احسان مگدی پا ما تقبل اسلام بلکہ اللہ احسان کی بتاسو بانی چه خودن اکڑا تاوسا پا طرف دی ایمان بانی ان حداکم لی ایمان ناچه اللہ خودن اکڑا تاوسا پا طرف دی ایمان کتاسو رشتی نی مسئلہ دی علم غیب ارانا هر سا اللہ تا معلوم نی مسئلہ دی توحید بانی صورت ختمی یقینا الله په دې پټو د اسمان زمکه او الله لیدن کړه په عمل تاسو والله بسم الله ما تعملون الله لیدن کړه په عمل تاسو دا دریو سوراتونو کې محمد فتح حجرات دې کې د جهاد مسله وا او سوار پسې دریو سوراتونو کې قاف زاریات تور دې دریو واړو کې د قیامت مسله د قیامت مسله مهنت کوي جهاد کوي دا الله قانون نافذ کوي سورته حجرات وي زه بدلې راز را روانه ده الله رب العزت بدله بدله درکي بدله بدله الله درکي اوس قیامت ذکر کوي مخه آداب بیان شو اوس تخفیف کچاو نه مناله الله رب العزت په اغیل چه کمدنو سزا ورکی سزا بولا اللہ ورکی مکی اصلاح دا عمل وان نوست اصلاح دا آخیری دا مکی اصلاح دا عمل وان اوست اصلاح دا آخیری دا دی دریو وارو سورتونو کی اس بات دا قیامت او توحید دے خواری او دبلنا پا ترقائے آریو کی و دبلنا زیادی گی کم صورت کی چې قیامت ذکر گئی تو توحید و سر ذکر کی توحید ذکر کی دا دے کمدنو دے دا پارا توحید چھ با قیامت کی با توحید پکاری گی قیامت کی با توحید پکاری گی تو لہذا تاو سے کمدنو تو توحید عقیدہ خپلہ گئی دې صورت کې وخت قیامت ذکر کی فکذالک الخروج باندې کذالک الخروج او توحید به ذکر کی فسبح بحمد ربک سبح بحمد ربک د خپل رب پاکي بیانوا او توحید به مو سره بیان کی دا دواړه چې کمنو ذکر کړي قیامت او توحید داود سورت کذالک الخروج دا کذالک الخروج سورت دو بابونه دی اولنی باب کې اثبات د قیامت ته دویم کې تخفیف او بشارت او اثبات د قیامت سره د ترغیب ال قران نه سره د ترغیب ال قران نه امتیازات کې اقوام مهلکه په یو ځای اته ذکر کړي او جهنم قهر هل من مزید او قران نه فائدو فائدې غسل شرط چې قران نه فائده سو کسلی ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید قاف حروف مقطعات نا قضی الامر یا قاف القیامت حق قیامت حق دے والقرآن المجید قسم میری گواہ دے قرآن مجید عزت والا پس گواہ دے انکا لمن المرسلین والقرآن المجید گواہ دے قرآن کریم عزت والا لا تباسنا خامخا تاسو ورا پور تکڑے شئی تاسو ورا پور تکڑے شئی نزورن اور کئی بلکہ دی تاجب کئی حواریان دی انجام منظر منم چراغ دی تیر ان کے ردینا پدی دی حیران دی چلکا انسان سنگ پیغمبر شی دادی تلکا دی ریو ناشنا خبر لگی انجام منظر منم چراغ دی تیر ان کے ردینا فقال الکافرون وای کافران هاذا شیون عجیب دار چې کمره او خبره ناشنا جیمی ور پسې راوړو وکه هاذا ته مخکې وای دا انسان پیغمبر کېدل یو خبره ناشنا ده فایزا متنا به جدا زوره نشي په انکار د قیامت جدا زوره نه په انکار ده یا هاذا شیون عجیب دا دې خبره ناشنا کوم خبره چایزا متنا وکنا تراب و عظاما ایزا متنا هاي کله چې موږ شو شوم خاوري دا د واپسی لره د عقل نه دا عقل څه ته مني چې بیا دې کمزور انسان را پاسي راجو باید دا رته کمزور واپسی لره د عقل نه خذ علمنا ما تنقص الارض منهم یقینا معلوم دی ما تاغا چه کمانی اسم کردینا منگ ویلو چه کم دی قرآن قیامت ذکر گئی نوال تا که دخل کو انکار ذکر کی و تعجب چهر دان اشنا خبر دا دو قرآن قانون داده چهل تا علم دباری تعالی ذکر کی قدرت ذکر کی او حکمت دی قیامت سکی ذکر کی کل دریوار ذکر کی کل یو دو ذکر کی دل تا اول علم راوڑو بیا فلم ينظروا سره قدرت ذکر کړي چې تاسو وایي چې قیامت ناشنا دی نو ولې الله تاسو ذرات نه معلوم ستانه جسمه کاڅه کمی الله ته معلوم دی ولې دا الله قدرت نشتا افلم ينظروا الى السماء فوقهم دا الله قدرت نشته یقینا معلوم دی ما دا هغه چې کمی جسمه کار دی نه او ما سره دی کتاب ساتون کې حافظ بالکل چې ردی ارسه ساتلی دي عملونه ارسو اصل وجه دادا بلکې دی دروژن غنی حق مساله دا حق قیامت دروژن غنی پاک یا بلا قران بلکې دی دروژن غنی قران پاک چراغ دی تا نو دی دی په خبره کړه وړه کې شکیانی غاړې وړې خبرې کوي نو ولې شک ولې کوي ولی گاڑی وڑی خبری کئی ولی دا اللہ رب العزت چار نشتا وسی نشتا چا اللہ قیامت چکم دنو خلق پیدا کی دوبارہ ولی اینو گوری دی اسمان تا برد دینا چه سنگ میں جوڑ کڑے دلارا او خیست کڑ میں دے او نشتا دلارا سو فروت چاو دے او دراڑونا والارد مددنا کت از مکی تو گو رزا او از مکا خورا کڑی میں دلارا وال کینا فی آرواسیا اوی خیمینی پا دیکی دران دران اغرونا وام بطنا فی آ من کل زوجن بایج اور آزر اغرکڑی مینی پا دیکی هر قسمہ جوڑی تازار تاب سیراتان دا پار دا سوچ کولو او دا پار دا کلمندائی چدا خلق لگو خیار شی لگ سوچ وطاو کا سر کی دا زڑو کلاو کا وطاو گورا تاب سیرا دیتا لگ دا زڑو بستر گو گورا اقبال وی قول اے آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ مشرق سے ابرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ قول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ سرگ کلاو کلگی زمکی تو گورا اسمان تو گورا بے فضا تو گورا مشرق سے ابرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ نا مشرق میں چکم نور راوزی لگ دی تو سو چکا فکرو کا تب سے رتا و ذکرہ او نصیت تپارداری او بندہ را گرزی دن کی یعنی فائدہ آغا سو کلی چه طالب دا حقی چه کم زدی اینا دی حد درم آغا فائدہ نالی و نزلنا من السماعی بل دلیل او راورو دوریزن باران خیر او دبرکت نڑک بلا خیرون دی باران سرد فامتنا فیا را تکوم پده سربا غنا و حب بلاسید او دانی دلو قابلی شابیا لو کولشی و ناقل باسقات او کجوری دنگی دنگی لا تلو نزید ندید پاری چکم ننو خونچی نزدی نزدی یوم السرام پا یوم السوری او پا یوم السر نزدی نزدی رزق اللی باد رزق دپار دو خوراک دو بندگانو تا کجوری کتا کوا ما خامی کی رزق اللی باد دپار دو رزق دو بندگانو واحی این آبی بلت امائتا او راجو دے کوم پدی سرک کلی وچو وچی دا ارس و کوم و کذالک الخروج جاوائی پی تفریقلا دیکی سا خبر دا چی توائی چی آدھا شیون عجیب داناش نا خبر دا چی مڑی بجوندی کی گی ناملز منگا چی را تازہ شوا دیتا نگوری و کذالک الخروج دکرانگی دی وطل خازوان قبلهم نمونی دیاری دی دنیا چا چی نو منلی تو اللہ رب العزت تباہ کری دی تو قوم نو منلا تو تباہ و برباد بشی تباہ و برباد بشی خازوات قبلهم قوم نو نسبت در و کڑو مخیدینا قوم دنو علیہ السلام واساب الرسی و کیوالا او سمودیانو آجیانو فیرونیانو او لوتوالو واساب الیکت و زنگلیانو او قوم دو طبا هر یو نسبت در و کڑو پیغمبرانو تان ثابت شفیر اول زمان و عذاب زمان تفائینا بالخلق الاول آئیز استرشم پا پیدایش اولنی باندی شاول بیتا پیدا کرن بیا استرشم دوباره دی نشم پیدا کولی اصل وجه دادا بلکی دیدی پا شک کی من خلق جدید تی پیدایش نمینا ناغین چه کمدرو پا شک کی دی ولقد خلقنا الانسان شک تا سو ضرورت تی استاد زلو حالات اللہ تا معلوم دی دلیل اقلی دل میں غیب راوڑو او دو امباب دی صورت او یقینا پیدا کرن انسان او پویگم پا آغا باندی چه خیال ترازی تو واسو سبی نفسو چه واسو ساچی دتا نفس دو دتا نفس دتا کم خیالات راولی فاغی بانی اللہ ویزا پویگم عمل خلالوی خبر دا قول خلالوی خبر دا چه وی کی او وی وائی نا آنگو پایی خو پرشتی هم پتو تو لگی دا او چه نور خلکولی دو امتو سو لگی دا پتو لگی دا اللہ تا بولی پتا نی ستاز زلده چه کمس رازی خیال رازی او وسوسی رازی دک که بانیم اللہ ویز پویا تو وسوسو بیهی نفسو او تو وسوسو حال امده و مزا استقبال امده چه اس پا کسی دیو پر آروان وقتی و تسس کی گی پاٹولو اللہ پو دے وانانو اقربو حیلے من حبل الورید حوزنی زیم دتا تمہارا درگنام تاغین ادتوم نزیم نانو اقرب حیلے من حبل الورید شیخ سعدی وی دوست نزیک تر زمن بامن است وی عجیب تر که من ازوی دورم وی دوست نزیک تر زمن بامن است زمان یار ما تا زمان زیاد نزیده و این عجیب تر که من از وی دورم ناشنا داره چه زت غافل ایم زت لره ایم یعنی اگر اصر نزده ده خود زت کدر ده خپل دوست ناو ده اللہ نا غافل ایم چه اللہ نزده ده او نو حیات او که کنا جنید بغدادی قول مونگ نکل کرو چه فا این القرب یورس الحیا ده اللہ نزده کت حیا پیدا کی چه ده اللہ رب العزت نا حیا او که در سره دی او ته داغه په مخ کې څنګه نو ګناہوں نه کوي او داغه په مخ کې داغه خلاف کوي دا الله په مخ کې داغه خلاف کوي اذ يتلقى المتلقيان او لیک ثبوتم نه یوازې تش په خپل علم اکتفا نه دا یره ذکر کوي یوازې تش په خپل علم الله با فیصله نه کوي لیک ثبوت په دتوم خي اذ يتلقى المتلقيان پاغو کی چی اخلی اغدوا غستن کی خی اوگست طرف تاکای ناستے خی اوگست طرف تاری و ناستے پرشتہ ناستا را چی تا سوائغ آخلی ما الفظ من قولن نکی دے یو خبرا نار تاوی دے یو خبرا ما الفظ من قولن نکی دے یو خبرا مگر داغی سر دی انتظار کون کی تیار رقیب تیار انتظار کئی آتیت تیار بدرس ترلی کی چه کما بنده ونوی او زلکی تیرشی یاد زلدی ناغا پرشتی سلی کی کنا زلی وی لکی خوی دی تس بوی رازی یو قسم بوی دی تسشی دخی خبری خود بادی خبری بس دویم داوی چې نه د زړه خبره دی الله سره میان عاشق او معشوق کرن دې بسار دی الله سره دا که خوی او کبد دی زنی سیزونه داسی چې پرشتو ته پتا آنیشته هغه الله رب له سره دی وجا سکرۃ الموت اورا بشی ماضی راوله ته یقول لا اورا بشی سفید مرگ بالکل رشتیا دار روانه کته دې ډیرو تخفیر او تختې کنا ولګه دا شی برازي ذالک ما کند منه توحید دا دې هغه چې ته دې نه تختې دلې پرپاکي وله والے دا اس چې پرپاکي شروع کی هغه ته کوم درو حیدا وي توحید پرپاکي وله والے او تختې دې با وره به خفي سوري او بوګي بواله چې پیلا کې دا در از دا او دې یاري وجات کل نفس خراب شر یو بندا تد سرب ویسایقن شړون کې وګوا یو و سر ریوري وګوا لقد كنت في غفله وتبول شي شي يقينا ته په غفلت کې ردي خبرونه فكشفنا عنك غطاك لر لر مکلستان چې کم دنو هتوا کا پردستا فبصرك اليوم حديد نستاس ترگی بنن آغا دوست پنیوی مطلب دیری تیزی بھئی حدت النظر تیزوالی توی لکی گی حدت تیزوالی توی لکا حدت اللسان پلان که دا جیبی دیر سدے تیزی الفنتن حدادی او حدت النظر چی لکا سترگی دیری سوی سترگی دیری تیزی بھی فوا سرکل یوم آدین نظر ستا چه کمدن استرگستانا آبادی ری تیزی وی وقال قرینو او بو یاردزو هازا مال دیاتی دادی آغا دلتا قرین نموران قرین من الملائکہ دی حدیث کم راغلی دی نبی علیہ السلام فرمائی چه انسان سره دو قرینان دی دو قرینان دی و سره یو ملگره دی پیریانو دی او بل ملگره دی انسانانو دی یو د پیریانو بل انسانانو د پیریانو هغه وتا وسوسه شي هغه شر خبري شي نبی عليه الصلاه والسلام وي فاعاد اعاد بالخير و عباد عباد عن الخير و اعاد بالشر هغه سره د شر وادي کې د خیر نه لړی کی او بل ملګری سره د فرشتو دی هغه ته ملهم وي شدت د خیر خبرې شي ورته وي نیک کار کول غواړي د خیر دا خبرې ورته شي نو قال قرینه نو قرین د فرشتو مراد دی دلته فرشتي لیکلوم کوي کرامن کاتبین او موږ سره نو بو یار دته او ملګری دته د فرشتو نه هذا مال دیاتی دادی ما سرا آتی دادی ریکارڈ زما سرا تیار ټول ریکارڈ تیار دی نو بویلشی ارتاو کئی ارتاو کئی پجانم کی تسمیه دا تکرار الکی الکی الکی ارتاو کئی ارتاو کئی ارتاو کئی یا الکی اندی قانون خفیف و فعالی بدل شوه دی ارتاو که دلرا فی جانم بجانم که ارتاو که بجانم که هر یو غټ کافر او زدی منع کون که دا قرآن دا توحید چه دا قرآن دا توحید مخینی ولا زیادی کون که مریب شکی الذي آغا جعلم الله الان آخر شکر دولی دا اللہ سر الہ بل جوڑ کرو دا اللہ سر بل الہ بل چاہتے خدای ویلو جو اندی تا مڑی تا افسر تا لیڈر تا قبر تا الان آخر خالقی آن فی العذاب الشدید مارتاو که در راب سخت سزا کی قال قرینو او بوئی اغا یار دو دا شیطانانونا شیطانانونا چه کم یار دے غب ہوئی اے رب زمانگا اے رب زمانگا مات غی تو ما ندر گمراہ کڑو سرکش کڑو دلارا یعنی زمان پی سزور نو ما اختر پی شارک کڑو دی دلی اوزی ما نلیو ما اشن پی سوک تیار دے دویزو نم خودلی کلو فال قیاو فارتاو که دلارا مات غی تو مات کمرنو سرکش کڑو گمراہ کڑو دلارا خودے بخپلہ بگمراہ صاحب کیو اللہ بوئی لا تقسمو لدیا جگڑی مکوئی زمان سرام زمان دربار کی جگڑی مکوئی وقت قدم تو علیکم بالوائد یقینا لگل میں تافسا بالوائد یراول امیت لگلی دی وقت قدم تو علیکم بالوائد او یقینا لگلی میں تافسا بالوائد لگلی میں دنیا کی انجام میں تستاد عمل خولے ہو شدید دادا دے ما یبدل القول لدیا نبدلیگی فیصلت ما سرا دا اس نکی گی چھے مشرک کافر اگر دوزخ مراوزی جنت تلاڑ شی وامانا پی ظلامی لنبید آونی مزو حس ظلم کون کے پی حس بند باندے یوم انا قول لی جاننم پارا چھو جاننم تا حلم تلا تی ڈک شوی دار جاننم اور دے بے خبریم کئی آو دے سے کمدنو غسکی گی امو یاوما اولیدلوم کئی یاوما نا قول لی جاننما پارا چوبو ام جاننم تا ڈھک شوی واتا قولون ویبا حال میں مزید نور شتیسو یعنی دا سو غصر دا اللہ دشمنانو تا راچو چا چکو میں حال میں مزید آئشت دا سیوائی وحوز لفت الجنہ مختصر بشارت روڑی وحوز لفت الجنہ تو آونی زیبک لی جاننم تا پار دا انابت کو ان کو یریدن کو آغی تا بدا جہنم رانیز دیکھڑیشی جنت پاؤز لفت الجنہ رانیز دیکھڑیشی جنت بارد پر ازگارانو غیر بائی چلری بنوی حاضا ما تو ادونا داری آغا چلو جا کول شتاف سرا بارد آری اور آگرزی دن کی اللہ تا چلا رب العزت تر آگرزی حافیظ خیال ساتن کے تسشی خیال ساتن کے یو د خپل عقیده حفاظت کې د خپل عقیده او سوره توبه سره اوځای کا 112 نمبر آیات نو ول حافظون لحدود الله حافظ بس طول احکامات او خیال ساتي کدا قائد وي کدا اعمال وي کدا الله کونه کدا بنديان وي اجتماعي دي نه کې انفرادي وي دا ټول خیال ساتي فحافظ نہ مراد والحافظون لحدود اللہ ساتن کی احکامات دا اللہ لرا چھے اللہ ترا گردی حافظ او ساتن کے دا اللہ ردین او دا احکاماتو من خشی الرحمن آغا سوک چھری کی دمی ربان بادشانا بالغیبی یو اللہ انہ دلی دلی ویری کی دینا اللہ رب العزت انہ دلی دلی او یری کی دینا دویم بیل غیبی فنا زان لدائی کی دا لگا دا تقوی سم اخیری ڈگری دا لگا چه سڑے پا کمرہ کی آم لکا فلمونو گوری موبائل و سرومی پیکچ مکیو گی دا اللہ رب العزت نزان لدائی کی ری بیل غیب نبی علیہ السلام ہوئی چه زن کسان بدارش دلان دی یو بگی کم دی رجلن ذکر اللہ خالیاً ففازت آئینہ ہو زان لگائے کہ اللہ یاد کو ففازت آئینہ ہو نو داغت کمدن اوخ کی اوبائی دی اوخ کی سشوی فزان لگائے کہ من خشی الرحمن بالغیب اللہ دی مولا توفیق نصیب کی گڑا کی اللہ کار دیر خلق یری دی ګاڼه کې سړی ځان بچ کوي او بیا تعلیم مولا په خلک به وایي شوګرو صوفي سیب دا کار کوي او ګرو استاد دا کار کوي خو ځان لشي در خلوته کارې دیګر مې کونه بل غیبره ځان لدای کی من خشی الرحمن آسوک چری که دمی روبان باچانا بالغیب پزان لدائی کی و جاب قلب منیب او راوڑی دے اللہ تزڑ را گرزی دن کے طلبگار دو مینہ ناک دڑا اللہ تا روڑی چاگا بس ہر وقت اللہ خواڑی اللہ تا رب تاوڑی راوڑی اللہ رب لیزت تزڑ را گرزی دن کے دن نشے دیتا سلامت سلام سلام یا بچ بچ پس سلام وردن نشی یعنی سلامونو بده تکی کی دار طرف نا دار طرف نا آفرین شام باس پا خیر نرا دا چگی بوی یا پا سلامت یا بچ پای دار سنا بچ ذالکا یوم الخلود دادا چکم دنو رضا آمیشا پاتکی دلو بچ سوک کم دیتا وردن نشا آمیشا دی اب آمیشی دا دوزخ پلی تبخی دی د مسلمانانو چې کومه طبقه ده هغه د همیشه نه ده لهم یشاؤون فیها دیلوی په دې کې هغه چې دې غواړي دیلوی هغه چې دې غواړي په دې کې چې څو غواړي هغه بول الله ورکی ولدینا او زمنګ سره مزید یو سیوای نعمت ته دار سن زیات نعمت هغه څه دې دیدار الہی دا د ارث نه زیات ته وَيَنْسَوْنَ النَّعِيمَ إِذَا رَأَوْهُ فَيَا خُسْرَانَ آلَ الْإِعْتِزَالِ وَيَنْسَوْنَ النَّعِيمَ إِذَا رَأَوْهُ فَيَا خُسْرَانَ آلَ الْإِعْتِزَالِ شکل دا اللہ نعمتون ہوئی شکل اللہ ہوئی نی اللہ دیدار نصیب شی نطول نعمتون دا جنت پیر شی معتدل بدبخت دی شردلوی نعمت تا منکر دی نو وَلَدَيْنَا مَزِيد او ما سرا انامی اجر دے یا اذن شفاعت وکما لکنا قبلهم من قرن یرد دنیا یرد کم درد دنیا جو سوک نمانی دا اللہ ترالگل کتاب او دا مسئلہ دا پیغمبر نمانی وآخرت انتباو دنیا انتباو سمرہ میں علا کڑو مخیر دینا دا پیڑونا دې وړې سخت د دینه په حمله کې ډېر سخت حمله وکولې فانا قبو فی الولاد هو اردن نشو چې کمنو خارونو ته خارونو ته اردن نشو حمله کړې وي حال مې ماهیس واشتر اخلاصون اخلاص فی الله نه څومره خپل بیان او ترغیب ال قران یقینا فدی بیان کې دا چې کوم شو یا په دې قران کې خامخان نصیحت ته خامخان نصیحت خوشاله دي لمن کان له قلب ته پرداغه چا چې دا غسړي زړه دي چاني دا مخ کې چې کوم نړی تیر شاغه یادي من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب چې ویخ زړه او بیدار زړه چا سره چې احساسي زړه او هغه ته کمندنو بیدار اسړوالو دا قران نه فائدہ اسی چې سو قران ته ودزړواله نه استو بل په یو وخت به وی اوري په بل پتی وزي د دې وجنه دا زړه ته کمندنو بیداری هغه ته کمندنو ضروری وا او دا زړه جوان ضروری وو کې زندګانی عبارت ته تیری جینے سے دل بینا کا کر خدا سے سوال کہ آن کا نور دل کا نور نہیں دا اوویخ زڑو دا اللہ نا سوال کوا چا اللہ مال احساسی زڑو را گی مال دا کمدنو قلب منیب را گی نبی علیہ السلام ہوئی اللہ ام اینی اسالکا علما نافعا و قلبا خاشعا نبی علیہ السلام اللہ نا قلب خاشع غواری بیدار زڑو دا اللہ نا غواری چاجه کمنو ویخی و بیداری لیمن کان لو قلب چه داغت دن نباتین او دو نو دو غوگونو بیخوال است فائده نکی ایس فائده نکی اقبال ویلو پی دل بیدار فاروخی دل بیدار کراری دل بیدار فاروخی دل بیدار کراری آدم کے حق میں آدم کے حق میں کیمیا ہے دل کی بیداری وہی دل بیدار فاروقی دل بیدار کراری چیز فطرت بیدار شی حضر بیدار شی ددن فاروق جوڑ شی ددن علی جوڑ شی آو بس آدم کے حق میں کیمیا ہے دل کی بیداری انسان د پاره کیمیا چې دا هغه د زړه بیداری ده دل بیدار پیدا کر کې دل خوابی ده ہے جب تک نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری دل بیدار پیدا کر کې دل خوابی ده ہے جب تک بیدار زړه هغه چې کندنو احساس پکې پیدا کا چې زړه ودو بیا دې اچا ضرب پیدا نه کړي دې اچا بیان پیدا نه کړي بیا د نبی علیہ السلام بیان بیا فائدہ نه کړی د نبی علیہ السلام بیان چې ختم الله علی قلوبهم سواء علیم انذر تو بل منذر بیا یې فائدہ نه کړی اول قسم او هو شهید بل زړه ودارو او کیګ دی غوګلرا او په مارا دواو دی او کیګ دی غوګ او دی وی حاضر قلبا حاضرو یقینا دلیل عقلی توحید یقینا پیدا کړم د اسمان او زمکا او سجو میاز دی کری شپږ وختونو کې وا ما ما سلام اللهو او در صدره ماته سستو ما دی او ستړی والے ته دې تو بارو پیدا کولې شب فاصبر علامه یقولون تسلید ایدا او امور مصلحه او مساله توحید امور مصلحه او مساله توحید یقینا پیدا کړم د اسمان او زمکا او سجو میاز دی کری شپږ وختونو کې فما مستنا من لغوب فاسبر ازغام کوا پاغا چه دیئے ہوئی دیداوئی چه انا حاضا لشیعون عجیب داوئی او ناشنا خمرما او دارنگی پیغمبر تا ناشنا ہوئی وچه دیسو ہوئی ازغام پی کوا برداشت کوا او دا زلد تسلائی دا پارا اللہ سر تعلق جوڑ گا واسب بے بے حمد رب کا تائن کوا واسب بے پاکی وایا سارا دستائن در افستا لا الہ الا اللہ سبح لا الہ بحمد ربک الا اللہ قبل طلوع الشمس مخیر خطو دنورنا نسار مجھ و قبل الغروب او مخیر ربی دونا بازگر و ماسفقین و من اللیل فسبح او دش پیج کم دنو نا اللہ پاکی بیانوا ما خام و ماسخوتن ما خام و ماسخوتن طول منزو نرالت و من اللیل او دش پیج فسبح و پاکی بیانو دا اللہ و ادوار سجود او پس دمونزنونا دا فرائض و دا سجدون ارستو نا اللہ پاکی بیانوا یعنی منز او کی فرائض ادا کی زاغین اپس نیغ دک ما پاسا چه سنگ سلام جار باسی او نیغ دک سشی پاسی نلکینا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ہوا ہے دا ہوا ہے و ادوار سجود لس لس زلی ہوا ہے خیر دے حدیث کے سل زلی مراغلی نی 30 ظالم راغلی دي 25 ظالم راغلی دي لا ظالم راغلی دي نبی علیہ السلام یو ځل فرمایل و یو آسان نې کیدا او تاسو لکه کول نه شي پس لزل سبحان الله و لزل الحمد لله لزل الله اکبر فرض مشخصه ویدا سوسو وی 30 شو وی منځونه سودی 50 زره ورکا 100 50 نشو ایران سشی شو 150 شو دارا 150 شو دارا بیاوالا پا دست کے ذرہ بور کا من جاب الحسن دی فلبو عشر امسالے ہیں ٹک شو لست کے ذرہ بور کا اس نبی علیہ السلام فرمائل ویدا دمرا نیکے چھے سڑی درزے اکڑے ویدو دور گناہو نکڑی وی اللہ رب برزتو پیولا گناہو نسکی مطلب چې د ګناه کما سره او روح کې کیمرا اوسته او اکه کنه بوله الله سدي صاحبو ته وی کوله غیبت ول مش کولې دي کې سګران دي به تاسو چې په اخیری قاعده کې کینه نو تاسو شیطان بل څه زونه رايات کی چې پلان کې ګرځ پاتې شي او خپل پلان کې او سره جوړاړو او غدا چې دي نو بس یو غي نه پاتې شي نظر ور پاسې روان شي ورته سي یا غاسان نه کېد نه پاتې شي لزل سبحان الله لزل احمد واد بار سجود واسطه می یوم ینادی المناد او وقت کی دا اخر از تا چواز بولګي اواز کوم کې د نږدې زینا مطلب دا چې ار یو بووی چې لکه دا ما کړه دا اواز دی چې کله لوټ سپیکر تیزی نو خلک وی لکه دا چې مون کړه دا درس کیږي مون کړه دا درس کیږي د اسرافیل شپې له بداسي چېر تړې بووی لکه ما کړه چې وګیږي ما کړه چې وګیږي مکان قریب پاور از شریبا او رچغا بالحق بالکل مناسب بالکل رشتیا دا در از دواتلو این آنا ننوحی و نمید یقینا زجواندکم او ملکو الکون و ایلین المصیر او ما تدراتل پاور از تشقق الاردانم سرا چه او بشتی گی او بچ ازمه کردینا پتلوار پتلوار بد ازمه که جدا شیلری بشی دارا جمع کول ما تا دیر آسان کرده دا بدی تکرانی ما تا آسان دی نانو آلاو می مایا کولون زب ہوئی گم پاگر چده یہ ہوئی دیت سے اعتراضی نکی نو ما تا معلوم نی آنے تدلی زیموار فدیس زور آور نی چه بزور بے پیمناو کی خستا کار سده فذکر بالقرآن ترغیب بالقرآن نصیت کوا فذکر بالقرآن نبیان دا قرآن کوا نصیت ورکو پا قرآن سرا آغا چاہتا فائدہ با تسو کلی آغا چاہتا چیری گی دی یرول زمانا او دا عذاب زمانا آغا با تی فائدہ والی الله دې ټول مشکلات ختم کړي ټول بیمارانو ته الله